مال و دولت والے بن جائے نہیں، حقیقت میں عزت تو اللہ کی ہے اور وہ سمیع اور علیم ہے، ہر بات کو سنتا ہے اور ہر چیز کو جانتا ہے۔ فرمایا سنو، بے شک اللہ کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اسی کی وحدانیت کو ماننا چاہیے، اسی سے ہدایت طلب کرنی چاہیے، اسی کی کتاب سے پروگرام اخذ کرنا چاہیے، اسی کے نبی کا اتباع کرنا چاہیے۔ جب سب چیز اللہ کی ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں، مالک خالق متصرف وہی ہے، تو پھر فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو شریک بناتے ہیں اور پکارتے ہیں اپنی حاجتوں میں، یدعون من دون اللہ شرکا، یہ ماں موصولہ بنایا، اور یہ لوگ جو اللہ کے سوا دوسروں کو شریک بناتے ہیں حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے، وہ سمجھتے ہیں کہ خدا نے ان کو اختیار دے رکھا ہے، یہ ہماری حاجتیں پوری کرتے ہیں، لہذا ان کی عبادتیں ہوتی ہیں، چڑھاوے ہوتے ہیں، نذرانے ہوتے ہیں، ان کو عالم سمجھا جاتا ہے کہ وہ ہماری باتوں کو جانتے ہیں، ہماری مشکلات کو جانتے ہیں، وہ حاضر اور ناظر ہیں، ہماری بیڑی بنا سکتے ہیں، طرح طرح کے خیالات اور گندے عقیدے رکھتے ہیں۔ تو فرمایا یہ جو لوگ پکارتے ہیں اللہ کے سوا دوسروں کو شریک، ان یتبعون، حقیقت میں نہیں پکارتے، نہیں اتباع کرتے مگر گمان کی، یہ مال گمان سے بنائے ہوئے معبود، واقعہ کے اندر تو خدا کا شریک کوئی نہیں ہو سکتا، نہ اس نے کسی کو با اختیار بنا کر اجازت دی ہے کہ وہ حاجت روائی اور مشکل کشائی کرے، حقیقت میں خدا کا شریک تو محال ہے۔ تو یہ لوگ ماں اپنے گمان کے اوپر چلتے ہیں، شیطان نے جو تصویر کی ہے اور بہکایا ہے اس کے مطابق انہوں نے اپنے معبود بنا لیے ہے، کوئی کسی سے حاجت روائی کرتے، کوئی قبروں سے مانگتا ہے، کوئی شمس و قمر سے مانگتا ہے، کوئی ملائکہ سے، کوئی جن و انس سے مانگتا ہے، کوئی زندوں سے مانگتا ہے، کوئی مردوں سے مانگتا ہے، یہ ماں اپنے گمان کی پیروی کرتے ہیں، اپنے گمان سے یہ باتیں بنائی ہوئی ہیں، حقیقت میں نہیں، حقیقت میں تو خدا کا کوئی شریک نہیں، مالک ہر چیز کا، خالق مربی متصرف فی الامور اور نافع زار علیم کل قادر مطلق، تو سوائے خدا کے اور کوئی نہیں۔ حاجت روائی کس نے کرنی ہے، مشکل کس نے آسان کرنی ہے، بیمار کو کس نے شفا دینی ہے، زندہ کس نے کرنا ہے، مارنا کس نے ہے، عروج و زوال کی منزل کس نے سامنے لانی ہے، یہ تو اللہ کا ہی کام ہے۔ تو اللہ کو ہی پکارنا چاہیے اور اسی کی وحدانیت پر انسان کو فدا ہونا چاہیے۔ فرمایا یہ نہیں پکارتے مگر، نہیں پیروی کرتے مگر گمان کی، ماز گمان کی، شرک کے جتنے عقیدے بدعات وغیرہ یہ سب گمان کی پیروی ہے، اور ان ظن لا یغنی من الحق شیء، حق کے مقابلے میں گمان کیا فائدہ دے سکتا، عقیدے میں اٹل چیز چاہیے، اور شرک والے ماز گمان کے پیچھے چلتے ہیں، ماز سنی سنائی باتیں، ماز رسمی رواجی باتیں، دیکھا دیکھی، فلاں آدمی نے یہ کیا تھا تو ہم بھی ایسا کرتے، فلاں نے چڑھاوا قبر پر چڑھایا تھا اس کی مشکل حل ہوگی، اسی طرح ہم بھی کرنے لگ جائیں، فلاں نے یہ کیا تھا تو ہم بھی ایسا کرتے ہیں، یہ ماز گمان کے پیچھے چلتے ہیں، اور گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتا۔ فرمایا انہم الا یخرسون، نہیں ہیں یہ لوگ مگر اٹکل دوڑاتے، ماز اٹکل پچو باتیں کرتے ہیں، حقیقت ان کے پاس کچھ نہیں۔ یہ شرک والوں کا رد ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات بیان فرمائے، اولیاء اللہ کے خصائل اور ان کی تعریف بیان فرمائی، شرک کفر کرنے والوں کا رد اور برا انجام بیان فرمایا، اور شرک کی قباحت اور برائی اللہ نے بیان فرمائی۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قال اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا تقولون على الله ما لا تعلمون قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم الينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون هو الذي اللہ تعالیٰ کی ذات وہی ہے جس نے بنائی ہے تمہارے واسطے رات تاکہ تم اس میں آرام پکڑو اور دن کو روشن بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو کان رکھ کر سنتے ہیں کہا ان لوگوں نے کہ بنا لیے اللہ تعالیٰ نے بیٹا پاک ہے اس کی ذات وہ بے نیاز ہے اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں نہیں ہے تمہارے پاس کوئی سند اس بات کی کیا کہتے ہو تم اللہ تعالیٰ پر وہ بات جو تم نہیں جانتے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے بے شک وہ لوگ جو افتراء باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹ وہ فلا نہیں پا سکیں گے تھوڑا سا فائدہ ہے دنیا کی زندگی میں پھر ہماری طرف ہی ان سب کا لوٹ کر آنا ہے پھر ہم چکھائیں گے ان کو سخت عذاب اس وجہ سے کہ یہ کفر کیا کرتے تھے یہ اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والوں کی تردید میں ہی فرمایا ہے میری آیتوں میں قرآن کریم کے بارے میں پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ آپ جس حالت میں بھی قرآن پڑھتے ہیں اور جس حال میں بھی ہوتے ہیں جو کام بھی کرتے ہیں ہم حاضر ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کیونکہ خدا تعالیٰ سے کوئی ایک ذرے کے برابر بھی چیز غائب نہیں ہے نہ زمین میں نہ آسمان میں اللہ کے علم میں ہے پھر وہ لوح محفوظ میں بھی درج ہے تو یاد رکھو جو اللہ کے دوست ہوں گے ان پر نہ خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے اللہ کے دوست وہ ہو سکتے ہیں کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقویٰ کرا اختیار کیا ان کے لیے دنیا میں بھی بشارت ہے آخرت میں بھی اللہ کے وعدے کے کلمات برحق ہیں ان میں تبدیلی نہیں ہے سب سے بڑی کامیابی یہ ہے شرک کرنے والے لوگ کفر کرنے والے لوگ جو باتیں کرتے ہیں آپ ان پر غمگین نہ ہو کیونکہ عزت ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ سننے اور جاننے والا ہے پھر فرمایا کہ اللہ کے لیے یہ ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں یہ لوگ جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں یہ محض گمان کے اوپر چلتے ہیں اور یہ اٹکل دوڑاتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کوئی سند نہیں ہے محض یہ خیالی باتوں پر چلتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی بھی واقعہ اور نفس الامر میں کوئی خدا کا شریک نہیں ہے تو کیسا ان لوگوں نے دوسروں کو خدا کا شریک بنا لیا تو یہ بات جو اگلی اللہ نے بیان فرمائی ہے یہ بھی اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہی ہے هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ خدا کی ذات وہ رحیم اور کریم ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی ہے تاکہ تم اس میں آرام پکڑو اور دن کو روشن بنایا ہے تاکہ تم اس میں دیکھ سکو اور کام کر سکو یہ حقیقت میں دلیل ہے عقلی دلیل ہے کہ انسان رات اور دن کی اس تغیر میں اگر غور کرے تو اللہ کی وحدانیت اور اس کا کمال قدرت اور کمال حکمت سمجھ میں آئے انسان کو یہ خدا کی وحدانیت کی دلیل ہے رات اور دن کا آگے پیچھے آنا یہ خود بخود نہیں آتے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ ایک آگے اور ایک پیچھے جعل اللیل والنہار خلفۃ دو نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی رات کی نشانی دھیمی ہے اور دن کی روشن ہے اور دونوں میں انسان کے مفاد اور اغراض وابستہ ہیں اللہ تعالیٰ نے رات کو پیدا فرما کر انسان کے آرام اور سکون کو اس کے ساتھ وابستہ قرار دیا اور یہ جو نیند ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے جس کی وجہ سے انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے نوم جعل النوم سباتا آرام کا ذریعہ بنایا اللہ نے اور یہ آرام زیادہ تر مناسب ہے کہ رات کے وقت ہو. رات کی وضع ہی اللہ نے ایسی رکھی ہے کہ اس کے اندر ہر چیز تھم جاتی ہے, ساکن ہو جاتی ہے. جانور, کیڑے مکوڑے, درندے, حیوانات, درختوں پر بھی ایک قسم کا سکون طاری ہوتا ہے. تو وہ آرام کا وقت ہے رات کا. تو اللہ نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ سے رات کو آرام کے لیے بنایا تاکہ تم سکون حاصل کر سکو. وجہ یہ ہے کہ انسان کمزور ہے, خلقل انسان و ضعیفہ, مسلسل کام نہیں کر سکتا انسان, اور کام کرنا ضروری ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد, انسان کی پیدائش ہی مشقت کے اندر. اللہ نے فرمائیے مہد سے لے کر لحد تک انسان مشقت سے خالی نہیں ہو سکتا, مشقت اس کو اٹھانی پڑے گی دنیا کے اندر. سو یہ مشقت معاش کے لیے بھی ہوتی ہے اور عبادت کے لیے بھی ہوتی ہے, کمال حاصل کرنے کے لیے بھی ہوتی ہے, اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر بھی ہوتی ہے. تو بہرحال یہ جو اشتغال ہے انسان کا, یہ انسان کی قوتوں کو کمزور کر دیتا ہے, تھکا دیتا ہے. اس لیے اللہ نے وقفہ درمیان میں رکھا. اس وقفے کے اندر انسان سو جائیں, ان کی قوتیں بحال ہو جائیں, پھر تازہ دم ہو کر دوسرے دن پھر وہ عبادت والے عبادت میں لگ جائیں, معاش والے معاش میں لگ جائیں, جو بھی کام کرنا ہے. مسلسل کام کرنے سے یہ زوف پیدا ہو جاتا ہے. مسلسل عبادت کرنے سے بھی منع فرمایا. عبداللہ ابن عمر ابن العاص کے بارے میں حضور نے سنا کہ وہ ساری رات عبادت کرتے ہیں. فرمایا ایسا مت کرو, ایسا کرو گے آنکھیں دھس جائیں گی, کمزور ہو جاؤ گے, تھک جاؤ گے, پھر فرائض سے بھی رہ جاؤ گے. اتنا عمل کرو جتنے کو برداشت کر سکتے ہو. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک عورت تھی, خولا بنت طویت. حضور نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو عائشہ صدیقہ نے عرض کیا کہ حضور یہ عورت ہے فلاں خاندان کی, تو یہ تو ساری رات عبادت کرتی رہتی ہے. آپ ناراض ہو گئے, خفا ہو گئے. فرمایا اتلفو من الاعمال ما تستطیعون او کما قال, اتنے اعمال کو برداشت کرو جتنی طاقت رکھتے ہو. یہ تو طاقت سے باہر ہے. اور پھر انسان کے جسم کا بھی حق ہے, بیوی کا بھی حق ہے, اولاد کا بھی حق ہے, تمہارے نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. آتِ کل ذی حق حق ہو, ہر حق والے کو اس کا حق دو, تب جا کر کے بات ٹھیک بنے گی. یک طرفہ بہ جانا ٹھیک نہیں ہے, خلاف فطرت ہے یہ بات. سو اللہ تعالیٰ کی دیکھو یہ کمال قدرت اس کا کہ اس نے رات کو بنایا تاکہ تم سکون پکڑو, نیند اور آرام سے سکون پکڑو تاکہ قوتوں میں دل جمی آ جائے اور سکون حاصل ہو جائے, تازہ دم ہو جاؤ. جیسا یہ نیند کو اللہ نے آرام کا ذریعہ اور سکون کا ذریعہ بنایا, ایسے ہی اللہ نے دوسری جگہ نکاح کی غرض وعید بھی یہ. اللہ نے نکاح بیوی کا سلسلہ اس لیے مقرر کیا ہے تاکہ سکون پکڑو, وہ بھی باعث تسکین ہے. تو یہ تسکین کے سامان ہیں انسان کے لیے, ان میں نیند ہر ایک انسان کے لیے ضروری ہے, اور یہ ان بنیادی چیزوں میں سے ہے جو ہر انسان کے لیے. جب نیند میں خلل واقع ہو جاتا ہے, خشکی طاری ہو جاتی ہے, تو بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں, انسان پاگل ہو جاتا ہے. اگر دو دن چار دن نیند نہ آئے تو بس دماغ آؤٹ ہو جاتا ہے انسان کا, وہ مینٹل ہاسپٹل میں پہنچانے کے قابل ہوتا ہے. تو اللہ نے یہ توازن برقرار رکھا ہے کہ رات کو آرام کرو. رات کی وجہ یہ ہے کہ آرام انسان کریں زیادہ تر. جو اس کے خلاف چلیں گے تو وہ کبھی سکون حاصل نہیں کر سکیں گے. رات کو تو آرام کے لیے کھیل تماشے میں صرف کر دیا, سینما میں ہی صرف کر دی, ساری رات لہو و لعب میں ہی صرف کر دی, تو قوتیں ٹھیک نہیں رہیں گی, اعمال کا انجام دینا صحیح نہیں ہو سکے گا, سکون نصیب نہیں ہو سکے گا, اضطراب اور زیادہ بڑھے گا. اس لیے اللہ نے جو نظام قائم کیا انسان کی بہتری اور فلاح کے لیے وہی بہتر ہے کہ اکثر اشتغال دن میں ہو. شاید ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض کام رات کو بھی کرنے پڑتے ہیں, اس کے لیے بھی اللہ نے اشارتاً فرمایا دن کے اندر پھر تم سکون اختیار کر سکتے ہو ایسی صورت کے اندر. بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ اب ریل کی ملازمت ہے یا دوسرے سفری کاروبار, اس میں رات کو وقت دینا پڑتا ہے, دن کو بھی دینا پڑتا ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دن کو بھی آرام کرنے کا فرما دیا ہے قرآن کریم. لیکن عام طور پر متمدن دنیا جتنی بھی ہے, ربع مسکون, اس کے اندر یہ فرمایا کہ رات کو آرام کرنا چاہیے اور دن کو زیادہ تر اشتغال کرنا چاہیے, تعلیمی ہو یا جو بھی کام ہو, عبادت کے ہوں یا معاش کے ہوں. نوم کو اللہ نے آرام کا ذریعہ اور دن کو معاش کا ذریعہ, گزران کے لیے ضروری ہے انسان کو کوشش کرنی, اس لیے دن کو روشن فرمایا. دن دکھلانے والا ہے, مبصرن مزین, روشنی کو دکھاتا ہے تاکہ روشنی کے اندر تم کام ٹھیک کر سکو. تو اللہ نے رات اور دن کو اس طرح پیدا کیا. اس میں نشانی ان لوگوں کے لیے ہے جو کان رکھتے ہیں اور سنتے ہیں. اللہ نے اندھیرے اور اجالے کا سلسلہ یہ پیدا کیا, اسی طریقے سے خیر و شر کا بھی سلسلہ اللہ نے قائم کیا ہوا, اور اسی طریقے سے ایمان و کفر کا بھی اللہ تعالیٰ نے سلسلہ مقرر کیا ہوا, اور بات سمجھائی ہوئی ہے کہ دیکھو یہ سب چیزیں, ان میں جو حقیقت ہے اس کو اختیار کرو. شرک کرنے والوں کے شکوک, شبہات, اوہام, جنون, وہ اندھیرے ہیں, اللہ نے ان کا پردہ بھی چاک کیا ہے, قرآن کے آفتاب کو روشن کیا ہے. شرک کفر کرنے والوں کے یعنی اوہام اور جنون کے پردے کو چاک کیا کہ یہ اندھیرے ہیں, روشنی اگر دینی ہے تو قرآن سے لو, جیسا پہلے فرمایا اللہ تعالیٰ نے. تو فرمایا جو لوگ سنتے ہیں وہ تو فائدہ اٹھائیں گے, جو سنتے ہی نہیں تو وہ غور کیا کریں گے. پہلی منزل سننا ہی ہوتا ہے, دوسری منزل سمجھنا ہوتا ہے, اور تیسری منزل اس کو یاد کرنا ہوتا ہے, چوتھی منزل عمل کرنا ہوتا ہے, اور پانچویں منزل ہوتی ہے دوسروں کو سمجھانے والی بات. اگر سنتا ہی نہیں ہے تو وہ کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اللہ نے یہ جو دلیل بیان فرمائی ہے, اگر انسان سنتے ہیں تو پھر تو یقیناً یہ رات اور دن کی نشانی اللہ کی وحدانیت کو بتلانے والی ہے کہ اللہ نے کیسا کمال نظام پیدا کیا ہے انسانوں کی بہتری کے لیے. ایک کے اندر سکون ہے, دوسری کے اندر اشتغال ہے, انسان تازہ دم ہو کر سب باتیں انجام دیتا ہے. لیکن فرمایا دیکھو یہ ظالم لوگوں کا حال دیکھو, قالوا اتخذ اللہ ولدا, بنا لیا ہے اللہ نے بیٹا. یہ پہلے شرک کرنے والوں کا, اب یہ ولدیت کے عقیدے والے عیسائی بھی آگے, اور دوسرے بھی جو مشرک لوگ ہیں خدا کے بارے میں بیٹے کا اعتقاد رکھتے ہیں. بیٹا دو قسم کا ہو سکتا ہے, حقیقی بیٹا, یہ تو ناممکن ہے اور محال ہے خدا کی ذات میں, خدا کی کوئی جنس نہیں ہے, کوئی نو نہیں ہے, کوئی بیوی نہیں ہے. دوسرا بیٹا ہوتا ہے متبنا, بنایا ہوا, منہ بولا بول. اس لیے یہ لوگ کہتے ہیں اللہ نے بیٹا بنا دیا, یعنی اس کو مختار بنا دیا. روی تم متبنا مختار ہوتا ہے, منہ بولا بیٹا تم کرو, تم کو یہ اختیار حاصل ہے, عام طور پر یہی ہوتا ہے. سو یہ عقیدہ بھی بدترین عقیدہ ہے اور خدا کی تنزیہ کے خلاف ہے. اولاد کی خواہش انسان کو اس لیے ہوتی ہے کہ یا تو نسل کے بقا کے لیے, شخصی طور پر انسان فانی ہے, انسان چاہتا ہے کہ وہ زندہ رہے, لیکن زندگی وہ اولاد کی شکل میں اس کے لیے حیات نو ہی ہوتی, آدمی فوت ہو جاتا ہے لیکن اس کی اولاد اس کے قائم مقام ہوتی. یہ جذبہ فطری ہے, اللہ تعالیٰ نے فطرتاً انسان کے ذہن میں یہ بات رکھی ہے. ہر ایک کو خواہش ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد اس کا کوئی جان نشین ہو اور اس کا ذکر خیر ہمیشہ ہوتا رہے. یا تو اس مقصد کے لیے ہوتا ہے, یا یہ ہے کہ وہ وارث بن جائے, اس کا مال و دولت اس کو حاصل ہو, اور یا یہ ہے کہ انسان محتاج کمزور ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں جب بہت ضعیف بوڑھا ہو جاؤں گا تو یہ بیٹا میرا ہاتھ بٹائے گا, میری خدمت کرے گا. سو یہ تمام کی تمام چیزیں ذات خداوندی پر محال ہیں, اس لیے ایک لفظ نے سب کی تردید کر دی, سبحانہو ہو الغنی, پاک ہے اس کی ذات. یہ تو تمام کمزوری کی علامتیں ہیں, اور وہ تو بے نیاز ہے, نہ اس کو وراثت کی ضرورت ہے, نہ خدمت کی ضرورت ہے, نہ اس کو نسل کی ضرورت ہے, بلکہ وہ تو ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, سب چیز اس کی پیدا کی ہوئی ہے اور اسی کی ملکیت اور تصرف میں ہے، اس کو بیٹا بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھو کیسا گندا عقیدہ اور غلیظ عقیدہ لوگوں نے بنایا ہوا ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ یہ اتنا گندا اعتقاد ہے کہ زمین پھٹ جائے، آسمان شک ہو جائے، یہ ہے اندول الرحمان والدا، کہ رحمان کے لیے اولاد کا عقیدہ ثابت کرتے ہیں۔ فرمایا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے اس کی کہ خدا نے بیٹا بنایا، مختار بنایا، اس کو اختیار دیا، مسیح علیہ السلام کو یا عزیر علیہ السلام کو یا فرشتوں کو، جیسا عرب کے مشرک کہتے تھے بنو مدلج اور دوسرے بعض قبائل کہ فرشتوں کو خدا نے بیٹیاں بنا لیا؟ کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے اس کی کہ خدا نے متبنہ بنایا اور منہ بولا بیٹا بنایا اور مختار بنایا ہے اور اس کو اپنا پیارا بنایا، ایسا کہ اس کو اختیار دیے ہیں، لوگوں کی حاجت روائی کرے وہ؟ کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ فرمایا ایسی چیز اللہ پر بولتے ہو جو جانتے نہیں، سری جھوٹ بولتے ہو۔ خدا نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا نہ اختیار دیا، سب اختیار اس کے پاس ہی، اپنی مرضی سے جو چاہے سو کرے، وہ مختار مطلق ہے اور وہ قادر مطلق ہے، علیم کل ہے، اور سب اختیار اس کے پاس ہے، کسی کو اس نے اختیار نہیں دیا، نہ کسی نبی مقرب کو، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی جن اور انسان کو۔ فرمایا آپ کہہ دیجئے بے شک وہ لوگ جو افتراء مانتے اللہ پر جھوٹ کبھی پھلا نہیں پائیں گے۔ اب بیٹے والا عقیدہ ماننے والے ہوں یا کوئی اور شرکیہ عقیدہ ماننے والے ہوں، خدا کے متعلق غلط بات منسوب کرنے والے ہوں، کبھی پھلا نہیں پائیں گے۔ دنیا میں تو ہو سکتا ہے کہ چند دن شور شر اقتدار مال دولت کے اندر یہ غافل رہے، لیکن جب یہ جہاں تبدیل ہوگا پھر تمام ہوش آ جائے گا کہ کیا ہے، فلا کی سب راہیں مسدود ہوگی۔ متاؤن فی دنیا، یہ دنیا کی زندگی میں سامان ہے، تھوڑا سا برت لو جتنا اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارنے کے بعد ہی فرما دیا تھا فلکم فیا مستقر و متاؤن الہین، ایک وقت تک، قیامت تک ہے، برت لو، استعمال کر لو، کمی بیشی سے جیسا اللہ کی حکمت اور مصلحت ہوگی اس کے مطابق انسانوں کو اختیار اللہ تعالیٰ کچھ دے گا کہ لو استعمال کر لو، پھر ہماری طرف ہی سب کا لوٹ کر آنا ہے۔ اللہ ترجم سب کا، نیک بار سب خدا کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، ہر انسان کو اپنے عمل کا جواب دینا ہے اور اپنے ذات سے ہی جواب دینا ہے، کوئی دوسرا کھڑا ہو کر جواب نہیں دے گا، خود بخود ہی جواب دینا پڑے گا۔ فرمایا کہ پھر جو لوگ کفر کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ خدا کے متعلق بیٹے کا تصور رکھنا یا خدا کی ذات صفت عبادت میں کسی کو شریک بنانا یا اللہ کے نبی کی رسالت کا انکار کرنا یا کلام حق جو ہے وحی الہی قرآن پاک اس کا انکار کرنا یا جزائے عمل کا انکار کرنا، جو لوگ کفر کرتے ہیں پھر وہ عذاب شدید کے مستحق ہوں گے۔ لوٹ کر ہمارے پاس ہی آنا ہے تو فرمایا نذیق و ہم چکھائیں گے ہم سخت عذاب، بما کانوا یکفرون، اس واسطے مزے اڑا لیں چند دن، بس انجام ان کا انقریب آگے آنے والا ہے، خدا تعالیٰ سخت سزا چکھائیں گے، کیونکہ کفر تو بغاوت ہے، شرک بغاوت ہے خدا کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ ایسے باغیوں اور نافرمانوں کو سخت سزا میں مبتلا کرے گا، بچ نہیں سکیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتر علیہم نبأ نوح اذ قال لقومه یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ فعلی اللہ توکلت فاجمعوا امرکم وشرکاءکم ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ ثم اقضوا الی ولا تنظرون فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِن قَبْلُ كذلك نتبع على قلوب المعتدين. واتلو عليهم ورأي پیغمبر صلى الله عليه وسلم آپ پڑھ کر سنائے ان کو نوح علیہ السلام کی خبر جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے اے میری قوم کے لوگوں اگر گرا ہے تم پر میرا کھڑا ہونا اور نصیحت کرنا اللہ کی آیتوں کے ساتھ تو میں اللہ پر توکل رکھتا ہوں بس تم جمع کر لو اپنے معاملے کو اور اپنے شریکوں کو پھر نہ ہو تمہارے معاملے میں تم پر کوئی اشتباع پھر فیصلہ کرو میری طرف جو کچھ بھی تم کر سکتے ہو ولا تنذرون اور مہلت بھی نہ دو بس اگر تم نے روگردانی کی تو میں نہیں مانگتا تم سے کوئی بدلہ میرا بدلہ تو اللہ کے ذمہ ہے اور مجھے حکم دیا گیا کہ ہو جاؤں میں فرما برداری کرنے والوں میں سے بس جھٹلایا ان لوگوں نے اس نوح علیہ السلام کو بس ہم نے نجات دی اس کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے کشتی میں اور بنایا ہم نے ان کو نائب اور غرق کیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو بس دیکھو کیسے ہوا انجام ڈرائے ہوئے لوگوں کا پھر بھیجے ہم نے ان کے بعد بہت سے رسول ان کی قوموں کی طرف پس آئے ان کے پاس وہ کھلی نشانیاں لے کر پس نہیں تھے وہ لوگ کہ ایمان لاتے اس چیز پر جس کو پہلے ہی انہوں نے جھٹلا دیا تھا اسی طرح ہم مہر کر دیتے ہیں ان لوگوں کے دلوں پر جو تعدی کرنے والے ہیں قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت خاص طور پر اس سورہ یونس کے اندر اور دعوت الی القرآن خاص اس کا موضوع ہے اس کے ساتھ ساتھ توحید اور رسالت کا ذکر اور قیامت کا یہ ساری باتیں مذکور ہیں گزشتہ آیتوں کے اندر توحید کے دلائل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا مشرکین کا رد کیا اور پھر رسالت کے بارے میں جو انکار کرتے تھے اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا رد کیا اور اب یہاں بطور مثال کے اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ صرف تمثیلی طور پر کچھ تھوڑا سا حصہ اجمالی طور پر اس کا بیان فرمایا ہے اور اس کے بعد پھر باقی رسولوں کا بغیر نام لیے ہوئے ذکر فرمایا اور آگے چل کر حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا. تو مشرکین مکہ بہت زیادہ تکبر اور غرور میں تھے اللہ کی وحدانیت کو بھی جھٹلاتے تھے قیامت کو بھی اور رسالت کا بھی انکار کرتے تھے اور اکڑ اور غرور بہت زیادہ تھی ان میں. سو اللہ تعالیٰ نے اسی بات پر یہ دو واقعات بیان فرمائے ہیں نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں میں بھی بہت اکڑ تھی اور بہت غرور تھا تو ان کا کیا انجام ہوا دیکھ لو اگر تم اکڑ دکھاؤ گے اور غرور کرو گے توحید اور رسالت سے انکار کرو گے تو تمہارا حشر بھی ان سے مختلف نہیں ہوگا. یہ تمثیل سے تاریخی واقعہ سے بات سمجھائی اور آگے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون اور اس کی قوم کے لوگ تھے ان کا تکبر غرور اور اقتدار میں گھمنڈ یہ بہت زیادہ تھا سو اللہ نے ان کی مثال بھی بعد میں بیان فرمائی اور یہ ان لوگوں کو تنبیہ کرنے کے لیے جو لوگ اکڑ دکھاتے تھے ان کا کیا حشر ہوا اور جو ان کے پاس اسباب تھے وہ اسباب ان کے کام نہ آئے. یہ اسباب ضلالت زیادہ تر دنیا میں یہ دو چیزیں ہوتی ہیں ایک مال اور دوسرا جاہ. ان دو چیزوں کی وجہ سے انسان اکڑ دکھاتے ہیں اور حق بات کو ٹھکرا دیتے ہیں. ایک جا ہوتا ہے یعنی اپنی چودراہٹ کو لوگ نہیں چھوڑتے اور دوسرا مال، تو فرعون کے واقعے میں مال کی حقیقت کو بھی بیان فرمایا گیا ہے، اور یہاں یہ جو اکڑ ہے اور غرور ہے، اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کا تھوڑا سا حال بیان فرمایا. یہ تاریخی واقعہ بیان کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ معذ تنبیہ کرنا مقصد ہے، عبرت کے لیے ایک تاریخی واقعہ ذکر کیا گیا. نوح علیہ السلام کے بارے میں تفصیلی حالات اس کے بعد والی صورت میں مذکور ہوں گے، تو دو رکوع میں مکمل طور پر بڑی تفصیلات مذکور ہوں گی. یہاں صرف یہ ہے کہ تنبیہ کرنا مقصد ہے، اور ایک تاریخی واقعہ کے ضمن میں اللہ تعالیٰ یہ حقائق سمجھاتے ہیں کہ دیکھو، اگر انکار کرو گے، اکڑ دکھاؤ گے، تکبر کرو گے، تو تمہارا حشر بھی نوح علیہ السلام کی قوم سے کچھ مختلف نہیں ہوگا. ان کی اکڑ اور ان کے غرور کو دیکھ لو، ملاحظہ کر لو. ارشاد ہوتا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پڑھ کر سنا دیں ان کو نوح علیہ السلام کا حال، نبا معنی خبر، حال ان کا ذرا سنا دیں. اور یہاں صرف ان کی نصیحت کا پہلو اور اللہ کی ذات پر بھروسہ اور اعتماد، خاص طور پر اس چیز کو یہاں بیان کیا گیا ہے، اور مشرکین کو تنبیہ کرنا مقصود ہے. اذ قال لقومی، جب کہا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قوم، میری قوم کے لوگوں، ان کانا کبرا، اگر تم کو بھاری اور ناگوار گزرتا ہے میرا کھڑا ہونا، مقامی کھڑا ہونا، مصدر میمیہ قیام، کھڑے ہونے سے مطلب یہ ہے کہ اکثر و بیشتر واعظ و نصیحت جو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کھڑے ہو کر واعظ و نصیحت کرتے ہیں. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے، کھڑے ہو کر کے آواز کرتے تھے اور لوگ ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بسا اوقات کھڑے ہو کر، حدیث میں بہت سے واقعات موجود ہیں کہ قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کھڑے ہوئے اور آپ نے ہم کو یہ نصیحتیں فرمائی. کبھی بیٹھ کر کے بھی آپ نصیحت فرماتے تھے، ممبر پر تشریف فرما ہوتے تھے، لیکن کھڑے ہو کر بھی. چنانچہ خطبہ جو ہے وہ کھڑے ہو کر دینا سنت ہے. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً لَّهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. آپ کھڑے تھے اس وقت جب خطبہ دے رہے تھے، جو قافلہ تجارتی آیا تھا، اور جو لوگ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تھے، اللہ نے ان کو سخت ملامت کیا اور تنبیہ کیا کہ اللہ کے نبی کو کھڑا ہو چھوڑ کر کے چلے گئے، ان کو مناسب نہیں تھا جانا. واللہ خیر الرازقین، روزی تو اللہ نے دینی ہے. سخت تنبیہ فرمائی. تو کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے ہر طریقے پر بات سمجھائی لوگوں کو. نوح علیہ السلام کا واقعہ سورہ آراف کے اندر بھی ہے، اور یہاں بھی اس سورت کے اندر بھی ہے، سورہ ہود میں بھی ہے، سورہ بنی اسرائیل میں ہے، اور بہت سورتوں میں، اور 29ویں پارے میں ایک مستقل سورت سورہ نوح، ابتدا سے لے کر انتہا تک سارا نوح علیہ السلام کا واقعہ ہی، اور اس کے ضمن میں جو نصیحت کی باتیں ہیں اور علمی باتیں ہیں وہ بیان فرمائی گئی. تو اے لوگو، اگر تم کو گران گزرتا ہے، بھاری ہوتا ہے تم پر میرا کھڑا ہونا اور نصیحت کرنا اللہ کی آیتوں کے ساتھ، تم اس کو ناگوار سمجھتے ہو، تم پر یہ بوجھل ہوتا ہے، ناگوار گزرتا ہے، ناپسند ہوتا ہے تم کو، تو میری جانب سے سن لو کہ میں تو اس سے باز آنے والا نہیں ہوں، میں تو کرتا رہوں گا، میں چھوڑنے والا نہیں ہوں. تم یہ سمجھو کہ تمہاری ناگواری سے میں اپنی نصیحت کو اور اپنے فرض منصبی کو چھوڑ دوں، یہ بات نہیں ہو سکتی. میں یہ بات کرتا رہوں گا، نصیحت کی بات کرتا ہی رہوں گا. تو اگر تم کو یہ بھاری گزرتا ہے تو میرا اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، مجھے پرواہ نہیں ہے تمہاری، نہ مجھے تمہارا خوف ہے کہ تم کچھ میرا بگاڑ سکو گے. نوح علیہ السلام کا جو خدا کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ ہے، اس کو ظاہر فرما رہے ہیں. کیونکہ مشرکین ہر رنگ میں مخالفت کرتے تھے اور ڈراتے تھے، فرمایا کہ اگر میری نصیحت کرنا تو ان کو باری گزرتی ہے تو میں تو چھوڑوں گا نہیں. جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا دوسری صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہ مجرم زیادہ نافرمانی کرتے ہیں یا عقل دکھاتے ہیں یا غرور دکھاتے ہیں تو اس وجہ سے ہم نصیحت کرنا چھوڑ دیں گے, یہ نہیں ہو سکتا. نصیحت ہوتی رہے گی, اللہ کا نبی اپنا فرض منصبی ادا کرتا رہے گا. فذکر ان نفعت ذکرا, نصیحت کریں خواہ نصیحت فائدہ دے یا نہ دے, بہرحال آپ کے لیے مفید ہی ہے, آپ کا کام ہوتا رہے گا, آپ کو اجر ملتا ہی رہے گا. کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا اس کا بھگتان تو وہ کرے گا آگے. تو بہرحال اللہ کا نبی جو ہے وہ اپنے فرض منصبی سے دستبردار تو نہیں ہو سکتا, اس وجہ سے کہ لوگ ناگوار سمجھتے ہیں وہ نصیحت کرنا ہی چھوڑ دے, اس کا حکم نہیں ہے. بلکہ اس کے مقابلے میں اللہ کی ذات پر بھروسہ اور اعتماد بیان کیا. یہی بھروسہ اور اعتماد شعیب علیہ السلام نے, میں خدا کی ذات پر توکل رکھتا ہوں, مجھے پرواہ نہیں ہے تمہاری. یہی ہود علیہ السلام کے واقعہ میں دیکھیں گے, یہی ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں دیکھیں گے, اور یہی بات سب سے آخر میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات میں بھی دیکھیں گے. وہ ہمارا خدا کی ذات پر توکل ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی فرمایا وَعَلَى اللہ, آگے سورہ ابراہیم میں انبیاء کا ذکر آتا, وَمَالَنَا اللہ نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا. کوئی وجہ ہے کہ ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ نہ کریں؟ اسی نے تو ہم کو راستہ دکھایا ہے, سب راستے اسی نے واضح کیے ہیں, تو ہم اس کی ذات پر بھروسہ کریں گے. اور سب ایمان والوں کو کا فرض ہے کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, سب ایمان والوں کو خدا کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے, پورا مکمل اعتماد رکھنا چاہیے, خدا کی ذات پر اعتماد رکھتے ہوئے اپنا کام جاری رکھنا چاہیے. اسباب پر بھروسہ نہ کریں, مال و دولت اقتدار و جاہ پر بھروسہ نہ کریں, بھروسہ خدا کی ذات پر کریں تو کام اپنا کرتے چلے جائیں. نتیجہ مرتب کرنا اللہ کے اختیار میں ہے. تو اگر تم کو ناگوار گزرتا ہے میرا کھڑا ہونا اور نصیحت کرنا اللہ کی آیتوں کے ساتھ, تو میں اللہ کے اوپر بھروسہ رکھتا ہوں, اور پھر جمع کر لو تم اپنا معاملہ اور اپنے شریکوں کو بھی ساتھ ملا لو, اپنے معبودان باطلہ کو جن کی خدا کے سوا تم پرستش کرتے ہو, جن کی نظر و نیاز دیتے ہو, جن کو تم مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہو, اور جن کی تم تعظیم کرتے ہو, ان کو بھی ساتھ ملا لو. پھر نہ ہو تمہارا معاملہ تمہارے اوپر مشتبہ. غمہ, غمہ کا معنی تاریکی میں, بیضاوی صاحب فرماتے ہیں مستورن, چھپا ہوا نہ ہو, کھلے طور پر جو کرنا ہے کر لو, علل اعلان کر لو, چھپا ہوا نہ ہو معاملہ. اور غمہ کا لفظ عام ہے, یہاں یہ ہے کہ میرا نصیحت کرنا, خدا کا پیغام پہنچانا یا وحی الہی کا سلسلہ پہنچانا, اور دین کا معاملہ مشتبہ نہ ہو تم پر. میں واضح واضح باتیں کہتا ہوں, صاف صاف باتیں کہتا ہوں. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی بات, نہیں, مشتبہ نہیں. دین کا معاملہ اشتباہ پھر دین میں اشتباہ کی بات کوئی نہیں ہے. اللہ نے شبہ والی بات نہیں رہنے دی, اس کو واضح کر دیا ہے. تمام اصول دین جتنے بھی ہیں ان کو اچھے طریقے سے واضح کیا ہے تاکہ تمام لوگ اس کو سمجھ سکیں. کسی قسم کا اشتباہ نہیں رہنا چاہیے. میں یہ باتیں کر رہا ہوں اور دین کی خدا کا پیغام پہنچا رہا ہوں, اور تم نے جو تدبیر کرنی ہے اس میں بھی تم کو کوئی چھپانے کی ضرورت نہیں ہے, کھلے طور پر کر لو, اپنے معبودوں کو بھی ملا لو, میرے خلاف جو کچھ کرنا ہے کر لو. پھر یہ ہے کہ فیصلہ کر لو, تم کر گزرو میرے ساتھ جو کچھ تم نے کرنا ہے. ولا تنذرون, مہلت بھی نہ دو. یہ نہیں ہے کہ میں مہلت کا خاصگار ہوں. خدا کی ذات پر کتنا اعتماد اور بھروسہ ہے, جس نے بھیجا ہے مبعوث فرمایا ہے, دستگیری کرنے والا وہی ہے. تمام کافروں کو چیلنج کیا جا رہا ہے, کر لو جو کچھ کرنا ہے, میں نے تو بعد نہیں آنا, اس بات سے نصیحت کرنی ہے, خدا کا پیغام پہنچانا ہے, دین کے بارے میں کوئی اشتباہ نہ رہے, تم کو غلط فہمی نہ رہے, جو کچھ تم تدبیر کرنی ہے کر گزرو میرے خلاف. تو فرمایا کہ تم کو اگر یہ خیال ہو کہ یہ شخص کوئی غرض رکھتا ہے، فرمایا گا تم روگردانی کرو، اور تمہارے ذہن میں یہ ہو کہ یہ کوئی غرض رکھتا ہے، فما سالتکم من اجر، میں تم سے کوئی مزدوری اور اجرت نہیں طلب کرتا. یہ بات بھی ذہن سے نکال لو. ہر ایک نبی نے یہی کہا، ناصح امین، ان اجری الا اللہ، میں بھائی معاوضہ فیس تم سے کچھ نہیں لیتا، نہ میں طلب کرتا ہوں، ہمارا معاوضہ اور بدلہ اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھا، وہی دے گا. ہم تو خیر خواہی کی بات کرتے ہیں، بے لوس بات کرتے ہیں، تمہارے فائدے کی بات کرتے ہیں، تمام انسانیت کے فائدے کی بات کرتے ہیں، کوئی غرض نہیں رکھتے. دنیا میں بادشاہوں کو غرض ہوتی ہے، ساحروں کو غرض ہوتی ہے، مفاد پرست لوگوں کو غرض ہوتی ہے، معلمین کو غرض ہوتی ہے. تو فرمایا کہ ہمیں کوئی غرض نہیں ہے تم سے کوئی معاف. دوسری جگہ فرمایا گا میں طلب کروں، اپنے پاس ہی رکھو اس کو، ہرگز نہ دو. تو فرمایا فما سألتكم من اجر، ان اجری الا علی اللہ، وامرت ان اکون من المسلمین، مجھے تو یہ حکم دیا گیا کہ میں فرما برداری کرنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کی ہر وقت اطاعت اور فرما برداری کروں، اور اس کی دین کی خدمت اور تبلیغ کرتا رہوں، دعوت دیتا رہوں. تم کو اگر کوئی اندیشہ یا تمہارے دل میں یہ تصور ہو کہ میں تم سے کوئی تنخواہ یا وظیفہ یا فیس طلب کرتا ہوں، اس بات کو ذہن سے بالکل نکال دو. میں تو اللہ کا حکم بجا لا رہا ہوں اور اس کی تعمیل کرتا ہوں. ہر ایک نبی ایسا ہی کرتا. اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اطاعت ہمارے پیش نظر ہے، کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے. یہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کی، فَكَذَّبُوهُ، ان لوگوں نے جھٹلایا، نہ مانا، کسی طرح نہ مانا. تفصیلات اگلی سورت میں بیان ہوں گی. فَنَجَّيْنَاهُ، آخر کیا ہوا؟ یہی تنبیہ کی بات ہے. مشرکین مکہ، مشرکین عرب کو، بعد والے لوگوں کو بھی تنبیہ کی جا رہی ہے، سمجھ جاؤ کیا ہوا پھر. ایسی اکڑ دکھانے والے لوگوں کا کیا اثر ہوا؟ فَنَجَّيْنَاهُ، نوح علیہ السلام کو تو بچا لیا ہم نے، اور جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے، کشتی میں جو لوگ سوار ہو گئے تھے، جن جملہ تعداد 80 کے قریب تھی، باقی تمام ملک کے رہنے والے لوگ، تمام گاؤں بستیوں کے رہنے والے، سب کے سب تباہ ہو کر رہے. اور فرمایا کہ انہی کو جو کشتی میں سوار تھے ہم نے زمین میں نائب بنایا، پہلوں کی جگہ ان کو ہی بسایا، انہی کی نسل کو آگے چلایا. یعنی جڑ بنیاد ان کی اللہ نے کاٹ دی نافرمانوں کی. اغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، ڈرائے ہوئے لوگوں کا انجام کیا ہو. اللہ کا نبی جن کو ڈرا رہا تھا، بار بار خبردار کر رہا تھا، اور جو اکڑی دکھاتے تھے اور بڑے ڈھیٹ کافر تھے، ان کا کیا انجام ہوا دیکھ لو. اللہ نے جڑ ہی اکھاڑ دی، ان کی نسل ہی نہ رہنے دی دنیا. تنبیہ کی جا رہی ہے مشرکین مکہ کو، مشرکین عرب کو، بعد والے لوگوں. پھر فرمایا نوح علیہ السلام کے بعد بھی ایسا ہی ہوا، باسنا من بعدی رسلن، ہم نے بہت سے رسول بھیجے ان کی قوموں کی طرف، بہت سے رسول اللہ نے بھیجے. بعض کا ذکر قرآن میں موجود ہے، مثلا ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، بعض کا ذکر موجود ہے، اور بعض کا ذکر ہی نہیں فرمایا اللہ نے، اجمالی ذکر فرمایا. منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، بعض نبیوں کا ذکر ہی نہیں فرمایا. اجمالی طور پر بات سمجھائیے کہ ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نبی بھیجتا رہا. پس وہ نبی آئے ان لوگوں کے پاس، کھلی نشانیاں لے، بینات، واضح احکام، واضح دلائل، واضح عقائد اور واضح معجزات، سب پر یہ بینات کا لفظ آئے گا. کوئی ایسی بات نہیں پیش کی گئی جو ذہنوں میں نہ آئے، سمجھ میں نہ آ سکے، واضح واضح بات. فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا من قبل، جس چیز کو پہلے دن جو اٹھایا آخر تک نہیں مانا.